Ja, goedenavond. Begin deze week ging in Europa de natuurherstelwet de ijskast in. En halverwege de week besloot Europa ook nog eens de milieumaatregelen voor boeren te versoepelen. Toch zitten natuurliefhebbers niet stil. Overal in Nederland worden pogingen gedaan om noodlijdende natuur aan te pakken en ecosystemen te herstellen. Zoals hier op de Utrechtse Heuvelrug op de uiterwaarden van de Nederrijn, waar de afgelopen 25 jaar het land werd teruggegeven aan de rivier. Mijn gast vanavond is Saskia van Dokkum, van huis uit archeoloog en directeur van de Stichting Utrechts Landschap, voortrekker van de Blauwe Kamer. En ik krijg meteen een duimpje te zien van Saskia. Ja, toch, zo zeg ik dat. Utrechts Landschap. Welkom, Saskia. Ja, dankjewel. Ooit geschoold als archeoloog. Ja. En uiteindelijk geïnteresseerd geraakt in landschapsontwikkeling. Ja. Ja. How come? Nou, dat is niet zo gek. Als je bedenkt dat mensen vroeger eigenlijk het land gebruikten op de manier zoals dat het meest logisch was. Dus waar je kon wonen, ging je wonen. Waar je kon jagen, ging je jagen. En je maakte gebruik van alles wat het landschap te bieden had. En ik denk dat dat heel mooi aansluit bij systemen in het landschap die zorgen dat je bepaalde soorten van natuur op verschillende plekken hebt. Mag ik een linkje naar die Blauwe Kamer leggen? Nou, dat hoef ik het niet meer te doen. Ja, waar we nu zitten. Daar heb je bijvoorbeeld uit de ijstijd heb je de Heuvelrug. Die knalt hier eigenlijk op de Nederrijn. Prachtig gezicht als je hier bent. En die Nederrijn die heeft die Utrechtse Heuvelrug uitgeslepen. En dat was dus meteen al een geweldige strategische plek. Want laat ik zeggen, zo 700 voor Christus werd er al een eerste burcht bovenop die Heuvelrug gebouwd. Ergens in de 17e eeuw kwam er een geweldig horenwerk aan de voet van de Grebbeberg te liggen om die Grebbeberg te herstellen. Nou, ik denk dat ik over de Tweede Wereldoorlog niks hoeft te zeggen, want iedere Nederlander die kent natuurlijk de Grebbeberg en de vreselijke slagen die daar hebben plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. En ondertussen is dat natuurlijk een tijddiepte van duizenden jaren die je hier gewoon aan het landschap kunt aflezen. Ja, de historie, de geschiedenis. De geschiedenis, ja. Wat maakt de Blauwe Kamer uniek vergeleken met andere natuurgebieden, qua natuur? Nou, ik denk het meest unieke van die Utrechtse Heuvelrug is, we hebben in Nederland, heb ik ooit van meneer Pleij geleerd, de rare uitspraak dat het on-Nederlands mooi is op sommige plekken, terwijl we zouden moeten zeggen, het is hier Nederlands mooi. Of je zou kunnen zeggen, kijk eens hoe mooi Nederland is. Precies. Precies. Maar wat je hier hebt zijn enorme hoogteverschillen. Dus je hebt die lage rivier, vervolgens heb je die uiterwaarden. Je komt wat hoger op die heuvelrug en uiteindelijk de allerhoogste delen van die heuvelrug. Mijn aardrijkskundeleraar noemde dat relief. Ja, dat is relief. Hoogteverschillen, yes, in het landschap. Ja, en eigenlijk is de spannendste natuur, vergeef mij al die mensen die dat misschien niet vinden, maar de spannendste natuur, maar ook voor mensen het meest spannend, is het op die gradiënten, als je dan nog iets van je aardrijkskundeleraar wil meenemen. Ja, weet ik ook nog. Dan zijn het die gradiënten, dan is het dat relief waar de spannendste natuur zich ontwikkelt. Want daar heb je eigenlijk alles. Je hebt laag, je hebt water, je hebt hoog en droog, je hebt laag klei, je hebt hoog zand. Noem het maar op. Want kan je vertellen wat gradiënten zijn? Ja, die gradiënten zijn is eigenlijk relief, een ander woord voor relief. Je hebt verschillende hoogtes in dat gebied. En op die gradiënt ontwikkelt zich een bepaalde soort natuur. Die hoort daarbij. En die matcht. Het zijn altijd systemen. Hè? Wij denken natuurlijk in kleine plekjes vaak. Maar de natuur is één groot systeem. En daar spelen die gradiënten en hoog en laag en droog en nat spelen daar een ontzettend belangrijke rol in. Ja, en hoe gaat dan dat proces van teruggeven van dit gebied aan de natuur? Ja, dat proces is ver voor mijn tijd begonnen. In 1993 was het, meen ik, dat de dijk hier doorgestoken werd. Toen werkte ik nog niet bij Utrechts Landschap. Dus ik sta op de schouders van fantastische voorgangers die dat project bedacht hebben. Het was hier aan de Nederrijn het eerste project waarin we de natuur teruggaven aan de rivier. Inmiddels is dat op veel meer plekken gebeurd. En wat hier gebeurd is dat 25 kilometer prikkeldraad is opgerold. Dus dat gebied kwam weer vrij. Het was eigenlijk hooiland. Dat gebied kwam weer vrij te liggen. En we hebben het gebied zo ingericht. Waarom is dat destijds toe besloten? Omdat wij als eigenaar van dit gebied echt wilden zorgen dat de natuur hier weer de ruimte kreeg, in combinatie met de mogelijkheid om ook water op te vangen. Want het is natuurlijk een gebied waar je heel veel water in kwijt kan. En bij hoge rivierstanden is dit een gebied wat makkelijk kan vollopen. Ja, want kan je een voorbeeld geven van hoe je dat dan doet? De natuur de ruimte geven. Bijvoorbeeld de rivierdynamiek. Hoe zit dat? Ja. Nou, je maakt in zo'n gebied, want eigenlijk is dat het allerbelangrijkste wat je moet doen. En dan gaat de natuur het verder zelf doen. Je moet het gebied zo inrichten dat het gebruik kan maken van bijvoorbeeld die dynamiek van de rivier. Dus dat het hoog en laag is. Dat er meer water uit Oostenrijk komt op het ene moment dan op het andere moment. Of uit Duitsland, moet ik zeggen. En dat het oké is dat een rivier uit haar oevers treedt. Ja, dat je een dijk doorsteekt in Nederland. Dat was natuurlijk een... wij zijn het land van... we hebben land gewonnen door dijken aan te leggen. Als je de plaatjes ziet van lang geleden, duizenden jaren geleden en nu, dan is Nederland groter geworden, meer land gekregen. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En wat we hier deden was een dijk doorsteken. En daar kon het water weer doorheen. En doordat wij een plas hadden aangelegd, geulen hadden aangelegd, kon dat water zich hier ook wat langer, kon dat water hier wat langer staan. En wat is daar het voordeel van? Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk weer van de natuurlijke systematiek van die rivier, van hoog en laag, dat je zo'n gebied nat en droger maakt. En dat je afzetting van slip krijgt bijvoorbeeld. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, kijk, die rivier die was natuurlijk 1000 jaar geleden, was dat een niet gestuwde rivier. Tegenwoordig, dat is nu eenmaal niet anders. En schoon. En schoon, zitten er in de Nederrijn stuwen. Dus je hebt niet meer totaal het natuurlijke proces. Maar het is inmiddels wel zo natuurlijk dat die blauwe kamer vol met vis zit. Dat de lepelaar terug is. Nou ja, er zijn allerlei hele positieve... Biodiversiteit. Absoluut biodiversiteit. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te beseffen dat je van alles van tevoren kan bedenken. Hè? Dit gaat ongeveer gebeuren, dat gaat ongeveer gebeuren. Maar dat wij ook echt ons voorgenomen hebben om het gebied zo goed mogelijk in te richten en daarna de natuur ook zijn gang te laten gaan. De natuur ook zijn eigenheid te laten ontwikkelen in dit gebied. En een goed voorbeeld van waarom het... die gang, waarom dat belangrijk kan zijn, is, ik begreep dat er voedingsstoffen in het water zit. Want hoe zit dat precies met de voedingsstoffen? Nou ja, als je rivierslip hebt wat zich afzet op een gebied als de Blauwe Kamer, dat slip dat zit vol voedingsstoffen en dat zorgt dat er weer allerlei planten kunnen groeien. En dat er weer insecten komen, want die planten die bloeien, daar komen insecten op. Dus dat is dat hele systeem. Dat slip heeft één groot nadeel. Daar zit namelijk ook gewoon PFAS in. Dat betekent dus ook, samen met die stuwen, dat de oude situatie, zo schoon als het ooit was. We werken er keihard aan. Maar ja, er komt ook regelmatig weer PFAS dat gebied in. En in het verleden waren dat dioxines. En dioxine is al heel lang sterk teruggelopen. Maar er zit nog steeds dioxine in het gras hier. Ja, wat voor gevolgen heeft dat voor de natuur? Nou, dat heeft gevolgen die je niet altijd... Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan op dit moment. En je wil natuurlijk het liefst gewoon een kant-en-klaar antwoord. De insecten vallen uit de lucht of zo. Dat kan ik niet geven. Maar het is vergelijkbaar met het feit, wat deze week weer groot in het nieuws was, dat alle baby's in Nederland met PFAS in hun lijf worden geboren. Zo weten wij ook dat alle insecten dat in zich hebben. En die insecten worden weer door vogels gegeten. Dus ja, wat het effect daarvan is, dat is natuurlijk heel sluipenderwijs. En ik weet het gewoon op dit moment nog niet. Wat is jou opgevallen sinds het begin van de Blauwe Kamer? Welke veranderingen heb je waargenomen of ontwikkelingen? Nou, ik denk dat de meest... het meest aansprekende vind ik dat je nog zo goed kan weten hoe de natuur werkt, of kan denken te weten hoe de natuur werkt, maar dat dit gebied ons blijft verrassen. Dat de bever kwam, dat de lepelaar kwam, dat wij hier runderen en paarden ingebracht hebben. Die heb je misschien wel gezien vandaag. Koning, hè? ja, koningspaarden en die runderen, die zorgen weer voor een bepaalde soort. Want dat is eigenlijk de enige ingreep die wij als Utrechts Landschap doen in de Blauwe Kamer. Dat is dat we die dieren erin gebracht hebben. Zouden wij hier niks doen, dat heb je deze week vast al, dat hebben de luisteraars deze week vast al vaker gehoord, dan zou Nederland bos worden. Doe je niks, dan wordt Nederland bos. En dat is ook hier zo. Maar door die runderen en die paarden erin te brengen, die zorgen eigenlijk dat het kort blijft en dat het niet dichtgroeit. En het leuke is dat, dat de ene soort die zorgt dat het echt heel keurig afgegraast wordt, en de ander die vreet meer de houtige soorten en dergelijke, en die heeft wat meer zin in het grove werk, zeg maar. Dus die combinatie van rund en paard, die is geweldig hier. En dat kunnen bezoekers ook zien. En al met al brengt dus dit natuurherstelproject biodiversiteit, maar als ik in de cijfers duik, ook biomassaliteit. Biomassaliteit. Ja. Nee, want biodiversiteit is natuurlijk heel belangrijk, dat we heel veel verschillende soorten hebben. En dat er niet te veel soorten uitsterven, wat natuurlijk de afgelopen periode in heel hoog tempo gebeurd is. We zijn 70% van insecten zijn we kwijtgeraakt van de soorten. Is massaliteit zo belangrijk? Omdat dat ook een soort van, niet een soort van, dat is het voedsel van weer andere beesten. Want er zijn niet louter heel veel soorten. Die soorten zijn er ook in grote getalen. Ja. Ja, je moet bedenken dat hier bijvoorbeeld tienduizenden watervogels in één keer kunnen zitten. Die zeearend, die hier nog niet broedt, zou kunnen gaan gebeuren, maar je weet het niet. Maar die is dol op het feit dat hier zoveel voedsel voor hem zit. En als je dan langs loopt, hè, langs die uiterwaarden, je ziet al die verschillende soorten, massaal. Ja. Wat doet dat met jou? Het maakt je hoofd leeg. En ik ben ook gewoon, je voelt de kracht van de natuur hier. Misschien is dat wel het meest, hè, dat water, die forse beesten die daar staan, die koningspaarden die tegen elkaar op, die hengsten die zijn in bepaalde periodes van het jaar echt aan het hengsten, zal ik maar zeggen. Ja, dat is gewoon heel indrukwekkend. En eigenlijk is het ook altijd weer verrassend. Ja. Hoe belangrijk vinden we het eigenlijk dat er gezonde natuur is in Nederland? Onze verslaggever Mirte van der Drift ging de straat op met die vraag. Maar de natuur is heel belangrijk, ja. Vindt u dat er meer voor gedaan moet worden? Nou ja, voor gedaan, ja. De natuur moet zijn eigen gang ook kunnen gaan, natuurlijk. Natuur, vindt u dat belangrijk? Ja, natuurlijk. Deze week was in het nieuws dat er steeds minder vlinders zijn. Ja. Merkt u daar iets van? Nou, daar merk ik niet veel van, nee. Nee. Ja, gaat niet goed? Ik vind het helemaal niet goed, nee. Wat vindt u dat er gedaan moet worden in Nederland? Nou, het moet heel veel gedaan worden. Wat zouden we moeten doen? Nou, er zijn zoveel dingen dat je moet opnoemen, dus ja. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Natuur, hoe belangrijk vindt u dat? Ja, natuurlijk is het hartstikke fijne natuur. Maar ik vind al het land moet blijven en al de koeien moeten blijven. Dat vind ik tenminste, hoor. Ja, ik vind gewoon, het is hartstikke mooi. Maar alles bouwen maar vol met huizen. Ja, huizenbouw moet er natuurlijk wel voor de Nederlandse jongens en meisjes die gaan trouwen. Vind dus niet bij de moeder. Op zolder moet gezeten of bij de schoonmoeder. Dat was in de jaren 40, 45. En dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik vind, ze doen het wel een beetje te gek hier. Vindt u dat we meer zouden moeten doen voor de natuur? Ja, wat kan de mens doen? Als puntje bepaaltje komt, dan lukt het toch niet. Ik denk dat het aan de mensen zelf ligt. Nou, de mensen alles van eraf gooien, niks opruimen. Nou, ik ben lid van donateur bij Wereld Natuur Fonds, Greenpeace. Ja, ik vind het wel belangrijk, zeg maar. Vogelsoorten verdwijnen, insectensoorten verdwijnen. Merkt u daar iets van? Nou, ik krijg eerlijk gezegd, let ik er niet zo op. Nee, ik doe zelf wel mijn ding om voor de bijen, de bloemen in de tuin en dat soort dingen, maar verder. Ja, wat doet u? Geen tegels, maar planten. Ik denk dat iedereen een steentje bijdraagt, dat zal een heel eind komen. Vindt u dat Nederland genoeg doet om natuur te behouden? Te veel. Ja, vind ik wel. Milieugedoe allemaal is allemaal niet nodig. Dus ik vind dat het belang van het volk op een gegeven moment toch wel voor de natuur gaat, denk ik wel. Hoe belangrijk vindt u natuur? Redelijk. Europa heeft de afgelopen week de natuurherstelwet in de ijskast gezet. De natuur kan nog wel even wachten. Is dat ook uw opvatting? Er worden allerlei andere zaken naar voren gehaald die belangrijker zijn en dan wordt dat opzij gezet. Ik vind dat niet, nee. Nee. Hoe langer je dat uit blijft stellen, des te moeilijker het gaat worden. Ja. Wat zouden we nog moeten doen? Wat zou u graag zien in Nederland? Dat de boeren, dat ze die beesten in de wei laten lopen. En niet zoveel bij elkaar. Geen megastallen. Je koe moet je in de weilanden laten lopen. Dan heb je helemaal geen last van je CO2-uitstoot en de stikstof. Laat die beesten gewoon in de wei, niet in de stal. Want dan heb je dat. Dat vind ik vreselijk. En voor de natuur? Ja, dat helpt toch voor de natuur. Hoe belangrijk vindt u natuur? Best wel belangrijk. Ik doe mijn best voor de beestjes, voor de hommeltjes en zo. Vindt u dat de overheid genoeg doet om de natuur in Nederland te beschermen? Jawel, maar de burger moet ook een hoop doen, hè? Dat moet je zelf meer doen, zegt u eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. We kunnen wel schreeuwen, maar als je zelf niks doet, dan houdt het toch. Gaat niet zo goed met de natuur. Merkt u daar iets van? Nou zijn ze toch mee bezig. Al die boeren gooien ze eruit. Nou, ik vind het aan de ene kant wel goed. Aan de andere kant zeg ik, ja, die mensen hebben ook een leven. He, die moeten ook leven en dan worden ze uitgekocht en dat willen ze allemaal niet. Uiteindelijk moet het toch gebeuren. Uiteindelijk, want we moeten ons nageslacht moet ook kunnen leven. Het klinkt alsof natuur voor sommige mensen echt een ver van je bedshow is, hè? Herken je dat? Ja, maar ik hoorde bijvoorbeeld mensen ook zeggen, ja, ik merk het niet zo, hè? En dat is denk ik een van de grootste moeilijke dingen waar wij mee te maken hebben. De natuur uit je jeugd is de natuur die voor jou belangrijk is. En als die natuur dus afneemt, als er steeds minder insecten zijn, steeds minder vogelsoorten zijn, dan is de natuur voor de kinderen die nu geboren worden de natuur die zij kennen. En dat is een sterk afgenomen biodiversiteit en biomassaliteit waar we het net over hadden. En dat heet shifting baselines, met een ingewikkeld woord. En dat is iets waar ik me echt grote zorgen over maak. Want ik heb in mijn jeugd die vieze voorruiten meegemaakt. He, je ging op vakantie en je moest echt een paar keer onderweg stoppen om die voorruiten schoon te maken. Tegenwoordig, dat is gewoon niet meer aan de orde. En dat komt niet omdat die voorruiten van ons gladder zijn of zo. Nee, die insecten zijn er gewoon niet meer. En dat betekent dus dat ik nog weet dat er meer insecten waren, maar dat mijn kinderen dat nooit meer meegemaakt hebben. Ja, en dan begin jij over vroeger. Ik ging naar de schooltuinen. Ja. Ja, nou, neem ook zo'n voorbeeld. En ik vrees dat een heleboel kinderen, ik weet dat er een grote beweging is die probeert om kinderen weer echt in de modder te laten spelen en naar een schooltuin te laten gaan. Maar hoe belangrijk is het dat je geconfronteerd wordt op een positieve manier met hoe belangrijk die natuur is? Ja, en hoe belangrijk is educatie in het bevorderen van natuurbehoud en bewustwording bij het grote publiek? Ja. Want hoe belangrijk is educatie? Nou, ik denk dat het mensen bewust maken van hun omgeving en wat daarin aan de hand is. Hè. Ik geloof ook echt dat de duizenden mensen die met onze gidsen per jaar meegaan de gebieden in, dat zo leuk vinden en dat een 8 of een 8,4 scoren, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe, maar heel hoog scoren, omdat ze iets geleerd hebben over hun leeromgeving, omdat ze dat zo leuk vonden. En misschien mag ik je één voorbeeld geven. Ik ging vroeger naar een vennetje ergens in de buurt van Zeist. En daar deden wij zelfs wel eens onze schoenen uit en liepen we dat vennetje in. Aangezien dat nu het laatste vennetje is, staat er een hekje omheen. Omdat we dat echt moeten beschermen, want daar zitten nog bijzondere amfibieën in. En je ziet dus hoe ingewikkeld het geworden is om een kind nog met zijn pootjes in het water te laten staan. Omdat we gewoon te weinig hebben. Het is zo kwetsbaar geworden. Ja. Minister Christiane van der Wal uit gisteren haar frustratie over de dubbelhartigheid van Kamerleden als het om dit soort zaken gaat. Ik ga uw Kamer een spiegel voorhouden. Want ik ben ontzettend blij dat ik de hele Kamer hoor praten over het belang van natuurherstel. Doet me deugd als minister voor natuur. En ik ben ontzettend blij dat ik heel veel draagvlak hoor in de eerste termijn van uw Kamer voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Wat een vorm van een nationaal plan is. Maar ik weet ook dat op het moment dat er echte keuzes moeten worden gemaakt tussen economische activiteiten of de natuur, we kiezen, uw Kamer kiest, vaak voor economische activiteiten. Herkent u dat? Ja, wat zegt het fantastisch. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen, daar krijg ik kippenvel van. Ja. Heeft u daar ook mee te maken? Wij hebben daar regelmatig mee te maken. Hoewel ik moet zeggen dat wij hebben een achterban van duizenden mensen. Hè, bijna 40.000 mensen in Utrecht. En er is wel iets gaande in de zin van wij willen die natuur in stand houden. En ik merk ook in toenemende mate het aantal vrijwilligers neemt bij ons enorm toe. Wij hebben zo'n 700, 800 vrijwilligers in Utrecht die bij ons nou, in ieder geval iedere week actief zijn. Dus ik zie wel een groeiende groep mensen die grote waardering voor natuur heeft. En wat ik, en dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje uit de interviews. Jullie hebben de mensen natuurlijk niet gevraagd wat ze stemden. Maar ik ben ervan overtuigd dat natuur niet links of rechts is. Maar dat natuur van iedereen is. Hè? En dat wij zelf natuur zijn, dat is, ja, dat moet ons overtuigen van het feit dat we op een hele goede manier natuur meer ruimte moeten geven in ons leven. Natuur is niet links of rechts. Hebben we desalniettemin wel een natuurherstelwet nodig? Ik denk dat we die ontzettend hard nodig hebben. En tegelijkertijd vind ik dat eigenlijk... Waarom? Omdat bijna, ik geloof dat 20% van onze natuurgebieden... maar ja, wat doen al die lijstjes ertoe? Dat maar 20% van onze natuurgebieden op dit moment fit is. Laat ik het even zo zeggen. Daar is gewoon groeien, hè? Daar hoort de Blauwe Kamer ook bij. En daar hebben we het zelfs al over PFAS in de bodem. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus ja, ik denk dat we die wet nodig hebben, want die 80%... en dan hebben we het alleen maar over aangewezen in de terminologie, in het jargon, Natura 2000-gebieden. Dus dat gaat helemaal niet over heel Nederland. Dat gaat over die Natura 2000-gebieden. Ja, dat we daar nu zelfs al niet gewoon naar goede omstandigheden willen, dat vind ik treurig. Maar misschien is het nog wel treuriger dat we een wet nodig hebben om natuur te beschermen. Toch hoorden we afgelopen week in dit programma in 5 dagen... een heleboel succesvolle natuurherstelprojecten. Nou, gelukkig, want die zijn er ook. En dat is die Blauwe Kamer ook. Hebben we in Nederland die wet dan wel nodig? Jazeker, want als wij samen nu, het is hartstikke donker, maar als wij nu samen de Utrechtse Heuvelrug op zouden lopen, dan kan ik jou stukken bos laten zien en stukken heide laten zien waar het verschrikkelijk mee is, waar de bomen gewoon letterlijk doodgaan. Saskia van Dokkum, dankjewel voor jouw verhaal en voor je komst naar onze NPO Radio 1-bus. Dit was 5 dagen voor deze week. Maandag zijn we er weer, dan is het Pasen. En duiken we in een van de bekendste paastradities. Ik licht alvast een tipje van de sluier. We staan bij Ommen en het wordt heel warm als het niet regent. Zometeen kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Is het maandag druk hier in de Blauwe Kamer? Zeker als het mooi weer is, maar het gaat volgens mij de hele dag regenen. Dus het wordt ook heel ingewikkeld voor die traditie waar jij het over gaat hebben, denk ik. Dankjewel. En voor u een fijn paasweekend. Dag. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier.